Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. bardzo mi się podoba kolor okładki tej płyty. Na okładce żadnej szczególnej grafiki, ale zwraca ona na pewno uwagę. Dobry wieczór, dobranoc, witamy wszystkich tych z Państwa, którzy postanowili tę noc spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie pierwszej przy naszej wielkiej radiowej konsolecie Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przy tym mniejszym mikrofonie zapraszam Państwa do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, do audycji, która potrwa do godziny trzeciej. Rozpoczynamy koncertowo, bo w tych naszych audycjach na antenie radia koncertowo teraz będzie bardzo wiele się działo. Nowy Jork, Brooklyn i z Nowego Jorku podchodzi zespół, który właśnie przed chwilą Państwo słyszeli. Legendarny Sonic Youth, legendarny alternatywny band z Nowego Jorku, który w 2011 roku zagrał koncert w brooklińskim Williamsburgu i ten koncert zarejestrował. Koncert został wydany po 12 latach, bo to było wszystko w 2011 roku i ukazał się parę dni temu. Spędziłem z tym albumem trochę czasu, nie jest to najłatwiejsza w odbiorze płyta, ale postanowiłem, że dzisiaj, gdzie Grabek mówi dobranoc, usłyszą Państwo te dźwięki. We'll be right back. Nice to see you all here on this beautiful night. Brave Me Run, Cotton Crown i Eric Strip, formacja Sonic Youth z koncertu w 2011 roku, dokładnie 30 lat od debiutu w tym samym miejscu, Williamsburg, Brooklyn. No i ten koncert został opublikowany, na nim 17 nagrań, dzisiaj tylko 3 wybrałem dla Państwa w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. A propos koncertowych nagrań i audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, to już teraz Państwa serdecznie zapraszam na nasze spotkania w przyszłym tygodniu. Dużo muzyki koncertowej. O, tak powiem w skrócie i będę troszeczkę tajemniczy. Proponuję dzisiaj też Państwu, abyśmy byli w kontakcie, w takim kontakcie elektronicznym i najprościej, jeżeli użyją Państwo adresu michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres się nie zmienia, więc myślę, że go Państwo znają, bo cały czas zastanawiam się, a jest 17 minut po godzinie pierwszej, czy Państwo o tej porze słuchają radia. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. My name is Mighty Beyond. Kolejna wielka dama rock'n'rolla. Mówię kolejna wielka, bo trzonem zespołu Sonic Youth od zawsze była Kim Gordon, a to z jednej strony koleżanka Kim Gordon, a z drugiej strony dziwnie zachowująca się w stosunku do niej artystka. Oczywiście Courtney Love w tym momencie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i fragment trzeciego albumu zespołu Whole Celebrity Skin. Albumu, który w pierwszej fazie produkcji przy powstaniu podobno był bardzo słaby. Materiał wziąć musiał w swoje ręce Billy Corgan z zespołu The Smashing Pumpkins. Komponował, dokomponował, dokręcił śrubki. No i mamy z tego całkiem przyzwoitą płytę, chociaż nie wszędzie ona została chwalona. Fanem zespołu Hole jestem, a dzisiaj natknęło mnie na muzykę tego zespołu fachowa publikacja, którą przeczytałem parę dni temu, przygotowując się do kolejnej mojej podróży. No i stąd Celebrity Skin dzisiaj jeszcze raz. Yeah. nie da się ukryć, że muzyka zespołu Hole ewoluowała przez te wszystkie trzy płyty, bo wystarczy posłuchać pierwszej, Pretty on the Inside, wyprodukowanej przez Kim Gordon właśnie z Sonic Youth, a wystarczy posłuchać tej trzeciej, Celebrity Skin. No troszeczkę już innym torem ta muzyka płynęła i biegła. Jeżeli chodzi o mnie, wszystkie te płyty, bo jeszcze była Life Through This, mam na półce i wszystkich z przyjemnością słucham, a dawno Courtney Love w naszych audycjach nie występowała, prawda? 26,5 minuty po godzinie pierwszej. No cieszy mnie to, że Państwo się odzywają, co oznacza, że o tej porze radio jest włączone. Dziękuję serdecznie za korespondencję, ale zawsze jeszcze można dodać trzy słowa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, podwórko polskie. Nie będę ukrywał, drodzy Państwo, że w tym momencie posiłkuję się tym, co czytam na ekranie komputera, a w wyszukiwarkę wpisałem pustki, zespół muzyczny, bo tak naprawdę nie byłem pewien, czy zespół pustki jeszcze funkcjonuje i nigdzie nie jest napisane oficjalnie, że zespół przestał działać. Oficjalnie napisane jest, że ostatnia płyta została wydana w 2014 roku, czyli 9 lat temu. Dziś postanowiłem z racji tego, że ten początek taki alternatywny, no bo Sonic Youth, no bo Hole, przypomnieć Państwu jedno chyba z najbardziej znanych nagrań zespołu Pustki, zatytułowane

Dziwią się państwo w mailu Hip Hop w audycji, gdzie Grałek mówi dobranoc. Tak, ja nigdy nie mówiłem, że nie, tylko jeżeli chodzi o hip hop, a szczególnie ten polski, no to jestem strasznie wybrewny, strasznie, no ale na zawsze kaliber 44 i to, co zespół popełniał na swoich płytach, gdzieś bardzo ważne będzie i z przyjemnością o tej porze będę wracał do tych nagrań, a wcześniej Tymon, oto ja, artysta trochę zapomniany, który chyba tak trzeba powiedzieć tylko jednym tym nagraniem dało sobie poznać, no ale w parze z kaliber 44 dzisiaj w odcinku hip-hopowym mam nadzieję, że z drugiej strony dobrze to wszystko zabrzmiało. 19 minut do godziny drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc, ta audycja, która emitowana jest na antenie programu trzeciego w każdą środę i w każdy piątek od pierwszej do trzeciej. Przecież to idealna pora do słuchania radia. No to jeżeli się państwo troszeczkę rozleniwili przez te delikatne hip-hopowe dźwięki, to mam coś jeszcze. Odkąd spotykam się z Państwem w ramach audycji, gdzie Grabiek mówi dobranoc, wiem, że mam trudne zadanie. Trudne zadanie, bowiem zdaję sobie sprawę z tego, że przy radioodbiornikach są zarówno i co jakiś czas o tym wspominam, zarówno ci z Państwa, którzy no już tulą się do snu i chcieliby zakończyć dzień przy radiu i coś delikatnego jak najbardziej jest wskazane, no ale są też tacy z Państwa, których trzeba na przykład rozbudzić o tej porze, więc ten set z zespołem DAP na samym końcu był na pewno dla grupy numer jeden, bo o każdego słuchacza chciałbym w tej audycji zawsze zadbać. Teraz mamy 11 minut do godziny drugiej, no i na pewno są tacy, którzy potrzebują rozbudzenia wśród Państwa. No to tych z Państwa chciałbym zaprosić do amerykańskiego stanu Wyoming i zespół, który o swojej muzyce napisał na stronie Music that should be played during every Patrick Swayze bar fight. Polskiego Radia. We're Pan Krzysztof napisał: witam panie Michale, straszny blue moon, chcę się wyć, ale takie piękne kołysanki pan nadaje, że się chyba powstrzymam. No tak, te piękne kołysanki w tym momencie wykonywało czterech muzyków ze stanu Wyoming, tak jak państwu mówiłem. Zespół nazywa się Bestwood. Ci z państwa, którzy pamiętają audycję Dogrywka na antenie programu trzeciego, być może pamiętają też tę muzykę. Czterech panów, którzy wyglądają no dosłownie jak typowi amerykańscy rock'n'rollowi wojownicy, czyli czapki z daszkiem, czyli brody, czyli tatuaże, czyli kolczyki, czyli koszule w kratę, koszule flanelowe. No ale wiadomo, że nieważne jak się ubierają i jakie noszą kolczyki, ważne jest to, co potrafią zrobić za pośrednictwem swoich instrumentów. A potrafią naprawdę dobrze, pustynnie przygrzać. I tak też zrobili na małej czteroutworowej płycie wydanej w marcu 2021 roku, zatytułowanej The Long Road to Hoe. Odnalazłem ostatnio gdzieś po długiej przerwie ten album i pomyślałem sobie, że dzisiaj zabiorę go ze sobą do radia i jeszcze w drugiej godzinie się z państwem nim podzielę. A teraz kołysanki brytyjskie. A to z kolei druga część naszego spotkania, do której już mówiłem państwu, że dojdzie, z zespołem Margarita Witch Cult. To jest zespół, który parę dni temu jeden ze słuchaczy no tak dyskretnie zaproponował mi, żebym wysłuchał, bo to zespół, który ma dosłownie jedną długogrającą płytę na swoim koncie, pomijając małe demo, które zostało wydane rok temu. Zespół to trio, panowie są z Birmingham, z Anglii, no i przepięknie grają rock'n'rolla. Przepięknie. Proszę posłuchać.